сідлі по каучу, make my way. Давічі предбачаю зухвалий гомін серед стін. Коли від спеки їде стеля, шукай тин. Отже серед рим, не втрачай розум. Наліж іспользуй з умом. Хтось лізе на трон, мені фіолетово якось цей гон. Звану до столу як чумак луганського репу, чуєш смак? What the fuck, ай-є-є. Кажи кул фріксон, ти робиш справжню справу. Гіп зліва, гоп справа, left right, left right. Mix master freaky so tight. Left right, mix master freak is so tight. Left right, mix master freak is so tight. Left right, mix master freak is so tight. Ха, є, кул фріксон, ти робиш гарну справу. Мало лише роботу мати, треба ще плідно працювати. Успіх сам собою не прийде, не чекай, що манна з неба зійде. Ти думаєш, що заслуговуєш на більше? Ти думаєш, що легко писати вдалі вірші? Просто роби щонебудь на місці, не стій. Іноді життя схоже на тривалий бій. Позаду теж їдуть, можу дрести вийти. Не треба бути генієм, щоб це зрозуміти. Ай-є, фріксен, ти робиш справжню справу. Коли скінчилися слова, вірш здобуває нову форму. Не чути музики в душі, тоді ламаються всі норми. Думки обірвані, якісь незрозумілий вийшов зміст. Перші рядки або останні, які легше писати. Це головне питання, треба з'ясувати. Використовуючи мову, я обираю слово. Незвично кольорове, рима будується на всьому, що має сенс життя. Багато непочутих віршів викидає у сміття. Ай-є, фріксен, ти робиш справжню справу. Зліва, хоп, справа. Каже, ай-є, фріксен, ти кул, робиш справжню справу. Гіп зліва, хоп, справа.